Välkommen hem, Katie. Hej, naturens ande. Har du redan kommit underfund med vad du skulle vilja bli? Nej, men jag vet ändå vad jag skulle tycka om. Det är bra. Jag vill flyga, snabbt som en fågel, fri som en vind, med vackra vingar. Men... Ja, säg. Utan att vara ett numrerat bi. Önskar jag för mycket nu? Nej, Katie. Dina önskningar kommer att bli uppfyllda. Du ska bli en fjäril, sa naturens ande. Men för att bli det måste du genomgå en förändring som både tar lång tid och kräver vilja och möda. Och du måste offra ditt liv som larv. Men var inte rädd. Inuti dig förstörs ingenting. Där finns Katie kvar. Adjö nu, lilla larven Katie. När vi möts härnäst är du en fullt utvecklad fjäril. Katie kröp upp i körsbärsträdet och satte sig på en gren och började sticka på en kokong som ju var alldeles nödvändig att ha om hon ville bli en fjäril. Och hon tänkte på allt vad naturens ande hade sagt och hon längtade så.